cenie 13,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 lutego, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe zarzuty dla Jana Burego, w przeszłości wiceministra skarbu i posła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Znamy kolejne szczegóły akcji CBA w zakładach chemicznych w Policach. W tym serwisie także gorzkie wnioski z kontroli miodu, jaki możemy kupić w sklepach. Nieprawidłowości wykryto w co drugim słoiku. Były poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i były wiceminister skarbu Jan Bury usłyszał nowe zarzuty w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Dotyczą one nakłaniania w 2013 roku funkcjonariusza policji do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz powoływania się w 2016 roku na wpływy w sądach i nakłaniania do wręczenia korzyści majątkowej sędziemu. Wobec byłego posła nie zastosowano nowych środków zapobiegawczych. Aktualny pozostaje dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Jak nieoficjalnie dowiedziała się polska agencja prasowa, Jan Bury nie przyznał się do winy, podobnie jak w przypadku wcześniejszych zarzutów. Teraz w tym serwisie kolejne szczegóły akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w grupie Azoty. Podano, że zatrzymania pracowników zakładów chemicznych w Policach były możliwe dzięki zawiadomieniu przez władze spółki odpowiednich służb o możliwości korupcji. Podejrzenia o przestępstwach pojawiły się po wdrożeniu procedur wewnątrz firmy. W ostatnich miesiącach okazało się, że pracownicy mogą brać łapówki przy zakupach jednego z komponentów wykorzystywanego w produkcji nawozów, a trwało to przynajmniej od 2014 roku. Jak zapewnia Artur Dziekański z Biura Komunikacji Grupy Azoty, spółka poinformowała o podejrzeniach CBA, a to zatrzymało pracowników. Wtedy, jak czytamy w komunikacie, grupa zwolniła ich dyscyplinarnie. W rozmowie z TVP prokurator Marcin Lorenc informował, jakie stanowiska zajmowali. Jeden z tych pracowników zajmował stanowisko kierownicze. Natomiast drugi był specjalistą w dziale tzw. zakupów strategicznych. Obaj mieli decydujący wpływ na to, w jaki sposób te komponenty będą kupowane przez zakłady chemiczne. Pracownicy z Polic oraz biznesmen przyznali się do winy. O czym ze Szczecina informował Tobiasz Madejski. Teraz w tym serwisie raport z gór, gdzie wciąż tłumy turystów w Karkonoszach pokrywa śniegu. Ma miejscami nawet 5 metrów grubości. Tak jest w największych zaspach. Krzysztof Krakowski ze stacji monitoringu środowiska Karkonosze mówi, że średnio śniegu jest grubo ponad metr. Zniknęła pod śniegiem prawie cała kosodrzewina, a niektóre skałki tylko nieco z niego wystają. W górnych partiach Karkonoszy w pokrywie śnieżnej jest zgromadzone ponad 1000 mm wody. Na przykład średni opad atmosferyczny w Polsce na nizinach w całej skali roku to jest 500. To pokazuje skalę, jak dużo śniegu spada w Karkonoszach. Pokrywa śniegu nie osiągnęła jeszcze prawdopodobnie swojego tegorocznego maksimum. Zwykle występuje ono na przełomie lutego i marca, kiedy opady śniegu są największe. Teraz zagranica. 70% Włochów uważa, że należy powstrzymać migrację i deportować obcokrajowców bez prawa pobytu. Doroczny raport Italia 2019 przedstawił Instytut Badań nad Włochami. Raport liczy ponad 1000 stron. Przedstawia stanowisko Włochów wobec najważniejszych problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i etycznych. Analizuje zachodzące w tych kwestiach przemiany. Z badań wynika, że mimo wzrostu niechęci Włochów do zjawiska migracji, 60% z nich opowiada się za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa badanych opowiada się za euro, co czwarty chce powrotu do lira. Na poziomie 65% utrzymuje się poparcie obywateli tego kraju dla wprowadzonej w zeszłym roku rejestracji związków homoseksualnych, ale 70% jest za utrzymaniem zakazu adopcji dzieci przez pary gejowskie. Ponad 40% Włochów domaga się legalizacji miękkich narkotyków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze pytanie u UOKiK-u. Czy kupujemy miód dobrej jakości? Inspekcja Handlowa podała, że zeszłoroczne kontrole wykazały nieprawidłowości w prawie połowie sprawdzanych słoików, które można dostać w polskich sklepach. Badania wykazały na przykład, że niektóre miały niższą zawartość pyłku przewodniego niż wymagają przepisy. Na przykład w miodzie lipowym zawartość pyłku przewodniego lipy wynosiła od 2 do niecałych 8%, a powinna wynosić nie mniej niż 20%. Na produktach brakowało też określenia daty minimalnej trwałości czy informacji o ilości netto. UOKiK radzi, by kupować miód ze znanego źródła, szukać na opakowaniu nazwy i adresu producenta. Wtedy wiadomo, kto odpowiada za jego jakość. Koszt wyprodukowania kilograma miodu w Polsce w zależności od typu pasieki wynosi od kilkunastu do około 20 zł. Jeśli miód jest o wiele tańszy, może być importowany lub gorszej jakości, radzi UOKiK. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trochę niesatysfakcjonującą mnie, bo to jest taki schemat, właściwie można farsę można opisać jednym zdaniem, że ktoś kogoś zdradza i chce się z tym ukryć, ale sprawa się wysypuje, bo ktoś wszedł w niewłaściwe drzwi. Koniec farsy. Tutaj też są drzwi, tylko to są drzwi na oddziale szpitalnym. Dwoje drzwi jest najważniejszych. No i pensjonariusze, i ich rodziny. Ja chciałem naprawdę napisać komedię o czymś, co jest sprawą poważną. Ja już nawet jestem, bardzo poważną. Nawet bardzo. Otóż ja jestem już w takim wieku, że zastanawiam się, że szkoda mi czasu na pisanie głupstw. I jeśli już do czegoś się zabieram, uda się, nie uda, ale przynajmniej niech to będzie o czymś ważnym, jakimś głosem czy głosikiem w rzeczywistości, a nie powielaniem takiego samego schematu, który już setki osób robiły. Ale żeby państwo sobie nie pomyśleli, że to jest smutna sztuka, ona jest bardzo zabawna. Bo to komedia. Bo to komedia. To nie jest takie częste w Polsce. Większość polskich komedii zabawna nie jest. Ta jest zabawna. Wiem, co mówię. Śmiałem się cały czas. To jeszcze powiedzmy, co to jest za historia. Bo trochę możemy powiedzieć. To jest opowieść o dwóch rodzinach, w których to młodzi ludzie chcą operacyjnie w szpitalu zmienić płeć. I cała sprawa krąży wokół tego, co może wyniknąć ze zmiany płci. To może tyle wystarczy. Oczywiście są rozmaite zwroty, zaskoczenia i myślę, że finał jest dość nieoczekiwany. No tak powinno być na ogół w komedii. W ogóle dobrze, jak finał jest nieoczekiwany, tak zasadniczo. Jeśli chodzi o scenariusze. No chyba, że jest to operacja chirurgiczna, to wtedy spodziewamy się. Jednak, że pacjent przeżyje. Tak. Tutaj zresztą, powiedzmy, nie zostawiajmy państwa w niepewności, pacjenci przeżyli. Oczywiście. A nawet lepiej. Ale to już trzeba zobaczyć w teatrze. I tutaj też mamy taki przypadek, że pan przez lata realizował seriale dla telewizji. Chyba największym pańskim sukcesem jest Daleko od noszy, bo to miało chyba 11, czy nawet więcej sezonów, 11. Ale ci aktorzy, z którymi pan pracuje, to jest kilku takich pańskich ulubionych i tu ich mamy. Owszem. Mam swoje sympatie aktorskie. Mam swój pogląd na temat aktorów komediowych i naprawdę wydaje mi się, że próbuję pracować z tymi, którzy faktycznie są w moim przekonaniu najlepsi. Głównie z tego powodu, że ja potrzebuję jakiejś tam komediowej, ale prawdy. Jeżeli w komedii nie ma prawdy, to ona właściwie nie może się podobać. Proszę zwrócić uwagę na klasykę, na przykład na pół żartem, pół serio, gdzie się odbywają rzeczy no nieprawdopodobne, natomiast uczucia i emocje między postaciami są stuprocentowo prawdziwe. I dlatego to funkcjonuje. Prawda musi być w komedii, bo inaczej komedia polegnie. Ja wrócę do Daleko od noszy, czyli Paweł Wawrzecki, Hanna Śleszyńska. Tu ich właśnie widzimy. Tak, to są właśnie ci aktorzy autentyczni, znakomici. Tak, ja ich bardzo cenię, lubię. Dobrze się słyszymy wzajemnie. Czy bo rozumiemy? Dużo się dzieje w tej sztuce w dialogu. To są bardzo szybkie riposty. Otóż tak. I poza tym ja już przez te lata przyzwyczaiłem się do naturalnego sposobu mówienia Hani i Pawła, więc ja już piszę tak mniej więcej, jak oni mówią, a oni są później zdziwieni. Słuchaj, ale nam strasznie szybko do głowy przychodzą te teksty twoje. Ale uważa pan, że Hanna Śleszyńska mówi do swojego syna: mam do ciebie Edypa na co dzień? No nie mówi. Nie podobam ci się jako kobieta. Tak? Ale już takie nie podobam ci się jako kobieta gdzieś tam brzmi w uchu u mnie, że to jest naturalny sposób mówienia Hani. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie życzymy Pawłowi Wawrzeckiemu, żeby jego żona powiedziała do niego: chodź chłopaku, pójdziemy na browara.

Nie rozumiem, ale no, nieważne, tak właśnie. Znaczy, a tak bliżej, że tak powiem, bo... Tu ma pan książkę. Proszę. O, ale gruba. No to. O, no, no, no otwieram. Dobrze. No widzimy, prawda? I pan komentuje. No kartkuję, ale tu są nie same... Nie ma żadnej litery. Nie ma żadnej... Nie ma żadnej... Same żadnej, cyfry, prawda? Taka gruba... Przepraszam bardzo, ja zobaczę, ile to ma stron. To ma 1257 stronic. Tak, i to jest, Impuś Tadeuszko przetłumaczony przeze mnie na frazę cyfrową. Niesamowite, nie... Ho, ho, ho, ho, ho. I w dodatku rymowaną frazę cyfrową. Rymowaną? Tak. Ja, ale... To jest moim zdaniem arcydzieło. Zaraz, i tu te wszystkie... Cyfrologii. Te wszystkie książki to też to... Tak. To moje tłumaczenie. Przepraszam, to ja muszę usiąść chyba. Niesamowite. Nie tłumaczenia, ja piszę po prostu cyframi. Ja nie znoszę liter. Ale nie, patrz, uspokaj, rozumiem. Że... Nie znoszę liter. Dobrze. 7, 8, 19, 48, to mi daje... Uspokojenie. Jak tlen. Jak tlen. Tak. Jak tlen. Cyframia, jak tlen. Jak tlen. Proszę pytać. Proszę pytać, ja już nie wiem. Ale pan mnie przestraszył, panie profesorze. No to, właśnie, no i chciałem się zapytać, ale skąd się wzięła u pana ta, no taka, powiedzmy, daleko posunięta niechęć do liter, tylko cyfry. Cyfry, kiedy to cyfry. Się zaczęło? O tak. Jak pan mówi, to już tego też nie lubię, bo właściwie posługuje się pan cyfrojęzykiem, no rozumiem, prawda? Rozumiem, A ja, moja mama, może nawet niania, nie będę tych słów używał, bo nie lubię, no upuściła tak. na mnie liczydło. Przy karmieniu. Ale niech pan się uspokoi, dobrze? I od tego czasu nienawidzę. Nienawidzę litery. Ja się uspokaję. 7, 19, 48, 6017. Już wracam do siebie. Proszę bardzo, już, ale stał się pan właśnie wybitnym naukowcem, profesorem właśnie. No to jednak nie było tak źle. No dobrze, panie profesorze, to ja już sobie pójdę. Bardzo dziękuję za wywiad. Też dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Dobrze. To ja idę. 7, 8, 9, 7, 49, 54. To znaczy? No, słodziebieczka do laseczka. Tylko tak można śpiewać. Tylko cyfrowo. Liter, nie znoszę, nie znoszę. Rozumiem. Przepraszam. 7, 8, 4, 5, 3, przepraszam. Przepraszam, bo ja już chciałem wyjść, ale zauważyłem jedną rzecz. A co to jest? To jest profiler 8, 14, 26. Profiler. A co to jest ten profiler? Profile to urządzenie, właściwie maszyna do profilowania wstecznego lub początkowego. MP7. A co to jest MP7? Nie mam pojęcia, taki skrót jest. I to pan, panie profesorze, wymyślił, tak? No wymyśliłem. Dawno? Od 20 lat stoi tam nieużywana. To jak to jest? To do czego służy ten MP7? Nie mam pojęcia. No jako profil, do profilowania profilu twarzy. Nie, no... No pan spojrzy na mnie. No co? No rzeczywiście. Z tej strony. Nie zauważyłem, że pan ma trzy profile, panie profesorze. No właśnie. To po tej maszynie? Tak. Z tym nie. Ten jeden trzeci profil jest zapasowy. Niesamowite. Ale to co? Czy ja mógłbym zobaczyć, jak to działa? Ależ zapraszam. Tutaj do tego pomieszczenia, bo tutaj właśnie... Dobra. To jest cały profil. Tutaj. Ty jak to działa? Co trzeba? No tak, jak to działa? No tak, wie pan, tu jest kubatura cała, no. Prawda? Tu jest taki. O, to jest jakaś klapa, tak? Tak. I co się robi z tą klapą? Tutaj jak tą klapę odsuniemy od tego wnętrza, prawda? Tak, no to co? W kracie takiego kotła, widzi pan? No widzę. Tu wkłada się. Głowę. Tak? Gdzie? Tam? Mogę zobaczyć tam w środku, jak wygląda? Proszę bardzo. Dobrze, panie profesorze, zobaczę, jak to w środku wygląda. No rzeczywiście, dziwnie. Panie redaktorze! Co się stało? Przepraszam. Co się stało? Co się stało? Ja tylko raz w życiu włączałem, a przez pomyłkę chyba włączyłem. A chyba pan... Teraz drugi raz. Włączył drugi pan. Raz. Tak. Włączył pan przez pomyłkę. Ja się uspokoi pan tutaj. Ojej, ale mnie głowa trzaska. Nie wiem, co się stało. Głowa. Jakie ma pan lustro? Co się dzieje? Tu. Tam mam, ojejku. Tam mam lustro. Panie profesorze, to straszne, co się stało. To straszne, co się stało. Ja wyglądam teraz jak Jan Kazimierz Siwek, no. Tak on wygląda, ten pan. Tak. A kto to jest, proszę pana? Kto to jest? To? No mój współpracownik z radia. No jak ja teraz wrócę do domu, no? Przepraszam bardzo, ja dopiero drugi raz tego używałem. No, ale... Musiałem przeskoczyć o dwa ząbki pokrętło. Ale co ja teraz powiem żonie? No, co ja powiem, że nie ma Sylwestra już Witkowskiego? No co ja powiem? No nie wiem, wie panu. Musi się pana Kostynianem Kazimierzem Siwkiem dogadać po prostu. No, a co powie jego żona? Że co, że nas jest teraz dwóch? Tak, to może tak powiedzieć. Jak może? Ja to powie. Przepraszam bardzo. No. To... Blaska zawiści grząskie błoto, rąbą aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Dane nam do inności prawo, rąbą aniele stróżu mój. Strach głupców zdeptał bredni wrzawą, współczucia roniąc łce kaprawą. Bo tylko garb możesz mieć swój, bo tylko garb możesz mieć swój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej ceny. Zgoniona moja muza, trwożna, rąbą aniele stróżu mój. A nasza prawda tak ostrożna, zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przedrzeźnia byle gnój, więc nas przedrzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat nie przez łatanie dziury w róże, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści grząskie błoto, rąbą aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Przypomnę, że prowadzimy Akademię wspólnie z redaktorem Mariuszem Cieślikiem, a naszym gościem jest Krzysztof Jaroszyński. Panie Krzysztofie, tak my tutaj jesteśmy od chwilkę, parę minut. Pracujemy tutaj kilka lat. Miesięcy. Kilka miesięcy. A można powiedzieć, że pan tu jest od zawsze w tym budynku, bo w 73... chyba pan tu zadebiutował. Nawet drugim. Nawet drugim. Mając 19 lat. Mając 19 lat. I wtedy narodziło się coś, co przeszło do legendy polskiego radia, ale myślę, że też do legendy polskiej satyry, czyli 60 minut na godzinę. Nieco później, w 73. No narodziło się to i chyba dobrze, że się tak stało. Teraz trudno uwierzyć, ale wówczas Szczawik, nawiasem mówiąc, muszę państwu powiedzieć, jak krótki jest czas od debiutu do starości, czyli legendy. Nieprawdopodobnie krótki. No właśnie pan Marcin Wolski, Stefan Friedman, Jonasz Kofta, to już są legendy Trójki. No chyba inaczej tego nazwać nie można. No oczywiście. I tam właśnie w radiu również w równolegle idącym wówczas ilustrowanym tygodniku rozrywkowym. I tu byli znakomici artyści. Po prostu było od kogo się uczyć. I jak ja miałem te 20 czy tam 21 lat i ciągły kontakt z tymi, którzy naprawdę radzili sobie w tamtych latach najlepiej z tą twórczością satyryczną, to żadna szkoła tego nie zastąpi. No zresztą takich szkół nie ma. Owszem, nie ma. A mówił pan, że w jednym z wywiadów, że ci starzy patrzyli na was młodych, którzy robicie to wszystko ad hoc, oni byli wszyscy przygotowani, mieli swoje teksty na kartkach, wy wpadaliście z jakąś serwetką, z jakimiś myślami zapisanymi i mówiliście niemal z głowy i patrzyli na was ze zdziwieniem. Czy to się potem zmieniło? Czy potem się nauczyliście robić tak jak oni, czy jednak cały czas pewna spontaniczność w tych waszych produkcjach była? Oczywiście, że byli to nie do końca zadowoleni starsi autorzy, którzy notabene od rana chodzili w garniturach i muszkach, co nas nie tylko dziwiło, ale śmieszyło po prostu. I przyjechała taka ekipa, co czytała z kartki, z serwetki. To dla nich było niezbyt poważne. Obrazą, ale lata sobie przeszły i dzisiaj my jesteśmy w tych muszkach i przyglądamy się tym młodym. Choć raczej w swetrze akurat pan, ale ogólnie tak. Ale taka symboliczna muszka wisi tutaj. No i przyglądamy się, co też wyrabiają ci młodzi i to się nazywa sztafeta pokoleń. To być musi. A co wyrabiają młodzi? Młodzi wyrabiają to, co chcą robić. Tak to jest z młodymi. Nam niekoniecznie musi, nam starszym musi się to podobać, ale... Ale może coś jednak panu się podoba z tych nowych rzeczy, które na przykład u nas na antenie są? Ja nie chciałbym jednych krytykować. A to ja powiem tylko o tych, którzy się panu podobają. Nie, no jest kilka naprawdę bardzo zdolnych osób spośród młodego pokolenia kabaretowego. Jest kilka osób, które są trochę mniej zdolne i trochę im się wydaje, że są komikami, że są kabaretowcami. I tak było zawsze. Byli lepsi, ale ciekawa, pańska droga jest trochę ciekawa, bo pan prowadził tutaj popularny dziennik trenera, między innymi swoje tak. różne cykle felietonowo, jakieś takie narracyjne je nazwijmy wręcz. A potem pan dopiero trafił na scenę, prawda? Nie, to było równolegle. Równolegle, bo ja w 72 roku trafiłem do tak zwanej szkółki, czyli jednak były jakieś szkoły, czyli naboru młodych artystów do kabaretu Stodoła. Ja się tam zacząłem w tej Stodole kręcić po jakimś czasie. Stworzyliśmy we trzech z kolegami już jakiś taki kabaret studencki, rzecz jasna. I występowaliśmy, więc ta droga sceniczna, kabaretowa, ona była absolutnie równoległa z tą działalnością radiową. I jedno drugiemu pomagało, bo cośmy sobie tam na scenie wymyślili, jakiś gag, czy żart, czy sytuację, to ja mogłem sobie to przynieść do radia, ułożyć w postaci felietonu czy skeczu i puścić na antenie. A potem pan ze sceny zniknął, chwycił pan za pióro i... Właśnie, to jest ciekawa historia, bo pan na lata zniknął ze sceny, w latach 90. to się stało. Owszem, dokładnie w 98. nastąpiło zmęczenie materiału.

pracy jest mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani staną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, łomża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie zabraknie. W specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki Mariusz Cieśnik i Łukasz Szwed. A naszym gościem jest pan Krzysztof Jaroszyński. No i rozmawialiśmy troszkę o sztuce Roma i Julian. Rozmawialiśmy o pańskich wieloletnich związkach z Trójką jako autora. To myślę, że teraz jednak porozmawiajmy o tym, co ludzie chyba jednak najlepiej znają, czyli pańskich serialach. No, ile pan tych seriali napisał, odcinków, minut łącznie? Wie pan mniej więcej? Na minuty nie. A będę... godzin? 50 godzin więcej? Około 500 odcinków. 500 odcinków? Każdy po 45 minut mniej więcej? No nie, 22 minuty. Tam jest norma. Bardzo dużo. Bardzo dużo, krótko mówiąc. Bardzo dużo. Ale bardzo wiele lat to robiłem. Dlaczego tylko seriale? No bo chcieli seriale. To... A komedia nie nęciło pana napisać pełnowymiarowej komedii takiej z mięsem? Mało tego ja napisałem i to dwie czy trzy, tylko tak to bywa, że nie każdy scenariusz zostaje przyjęty. Mhm. I ja w szufladzie nadal mam kilka scenariuszy filmowych, łącznie zresztą z adaptacją na bardzo kameralną komedię, adaptacją Romy i Juliana. Od którego dzisiaj zaczęliśmy, który kilka dni temu miał premierę w Kwadracie. Tak, ten scenariusz nie nosi nazwy Roma i Julian, bo to jest nie filmowy tytuł. Nazywa się Trans i jest taką kameralną komedią filmową, tak jak Rzeź Polańskiego mniej więcej, no. W tym stylu. No, tylko że Rzeź nie była jakąś szczególnie zabawnym filmem. Raczej powiedziałbym, śmiech przez łzy jej towarzyszył, a tutaj jest autentyczny dowcip i przede wszystkim słowny. A z serialami po prostu, ja jakoś tak to polubiłem. Trafiłem na znakomitych aktorów. Stworzyły się z tych aktorów takie postaci, które... No to wymieniliśmy dwoje wcześniej, czyli Paweł Wawrzecki, Hanna Śleszyńska, to są państwo tacy aktorzy, z którymi pan wiele lat współpracuje. Kto jeszcze? Krzysztof Kowalewski, Agnieszka... Prawdziwy mistrz. Agnieszka Suchora, Krzysztof Tyniec, Rafał Rutkowski i no wspaniały... Piotr Gąsowski, no jasne, od samego początku. No i wspaniała Ania Przybylska. Świętej pamięci niestety, która też grała w Daleko od Noszy. W Daleko od Noszy przez wiele lat i to stworzyła taką bardzo osobliwą postać, także ja mam ogromne... No, tam było wiele osobliwych postaci. Z tego, co pamiętam, Piotr Gąsowski grał lekarza, który potem został salowym. Doktor Basen. Tak, doktor Basen został skarcony i stał się salowym. Zresztą on miał fałszywy dyplom, bo okazało się, że ta pieczątka była zrobiona z monety, tylko w roztargnieniu nie przybił stroną orzełka, tylko stroną 50 groszy i sprawa się wydała. To więcej takich dyplomów mamy w sferze publicznej. Zwłaszcza tych dotyczących kwestii politycznych. I znakomity gag pani Śleszyńskiej, siostra Basen przy telefonie. Zawsze, kiedy odbierała telefon na recepcji. Przy aparacie. Tak. Bo telefon, myślę, a przy aparacie to jest takie bardziej fachowe. I tam powstał taki świat, mikroświat, który ja się dobrze poczułem. No, łatwo mi się pisało, doszło do tego, że ja zacząłem te postaci traktować troszeczkę jak żywych ludzi. Ci wykonawcy byli stuprocentowo wypełniali to, co sobie wyobrażałem, że powinni zrobić, a nawet więcej niż w 100%. I tak jakoś szło. Ponadto ja jestem panicznym tchórzem medycznym. W związku z tym na zasadzie odreagowania... Jak pan myśli o tym, że ma pan pójść do lekarza, to już pan jest chory. Ale oczywiście, że tak. To robi pan z niego postać fikcyjną i ona wtedy jest mniej groźna. Tak, że jeżeli ktoś się czegoś boi, to próbuje to coś ośmiać. Jest taka naturalna reakcja psychiczna. Mm-hmm. I ja trochę pisałem te nosze z takiego lęku przed medycyną. A proszę powiedzieć, bo powstaje scenariusz w Zaciszu Domowym. Pewnie jest konsultowany po drodze też z reżyserem, z aktorami, ale potem jest plan. Jest ten scenariusz. Czy on jeszcze podlega zmianom? To jest żywa materia, na której się pracuje? Czy raczej woli pan, żeby to już było niezmienione? Jak to wygląda technicznie? Bo technicznie tak, że ja się w ogóle nie konsultowałem z reżyserem, bo sam nim byłem. Znaczy, jeżeli pan się z nim cały czas konsultował? Cały czas, tak, a właściwie. Pan w nieustannym kontakcie. Tak, tak. Były okropne kłótnie między nami. Ale na ogół było tak, że jeśli aktorzy coś dodawali, to ja to zostawiałem. Mm-hmm. Ponieważ oni już byli tak dobrze wprowadzeni w postaci, w ten świat, że jeśli już... Ja starałem się pisać dość precyzyjnie te teksty. Ale jeśli oni zauważyli coś więcej, o, to coś w tym było i należało to uszanować. Scenarzysta jest obecny na planie? Scenarzysta to byłem ja, w związku ale reżyser, z tym, ale normalnie to różnie bywa, prawda? Na ogół, jak nie ma scenarzysty, no to hulaj dusza. Dziwne rzeczy się dzieją z tekstem. Tak, tak, to mogą być rozmaite sprawy. A tutaj, jeśli nawet ktoś chciał skrócić tekst, to od razu przychodził do mnie i mówił: Krzysiek, ale to jest trochę za długie. Ja mówię: bach, bach, o, nie ma tego zdania i tego zdania. To przyspieszało nam pracę, ułatwiało ją, że właściwie wszyscy decydenci byli na miejscu. No szkoda, że teraz pańskiego żadnego serialu nie możemy obejrzeć, bo zaraz jak zaczniemy wymieniać, to trochę nam braknie programu, bo jeszcze byli Graczykowie. Była i Spuła. Byli jeszcze Synowie. Szpital na Perypetiach. Szpital na Perypetiach to był jakby, teraz się mówi... Follow-up. Tak, tak, do samych noszy, bo to ewoluowało. Przecież na ogół tego typu produkcje to są kupione formaty. W Polsce przynajmniej. Przynajmniej w Polsce. Przyjeżdża firma zagraniczna, przywozi tak zwaną Biblię, czyli zestaw wszystkich możliwych odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Jeśli państwo chcą wiedzieć, dlaczego polskie komedie telewizyjne są nieśmieszne, to państwo już mają odpowiedź. Ponieważ to nie są polskie komedie. Najczęściej. Nie trafiają w polskie poczucie humoru? Najczęściej. Na ogół nie. Różnie z tym bywa. Czy produkcje polskie, które na przykład trzymają się długo na antenie, tak jak Daleko od noszy, czy Świat według kiepskich, to są naprawdę produkcje polskie. Inne to są różne. Tak. One się sformatowały same, a przy formatowaniu trzeba było chwilę poczekać, bo to tak od pierwszego odcinka to nie ma takich geniuszy, żeby wiedzieli, że wszystko powinno być tak. Więc ten serial również tak się rozpędzał, wyrabiał. Na ogół z produkcjami rodzimymi, które mają charakter serialowy, trzeba wziąć pod uwagę, że na początku niewiele wiadomo o tym. I ja bardzo często powtarzam przy takich okolicznościach, przy takich rozmowach, prawdę, którą uważam za prawdziwą i bardzo ważną przy pisaniu czegoś takiego. Nie tylko autor tworzy serial, ale również serial tworzy autora. Uczycie się. Żałujemy, że nie możemy się przekonać, jak pana teraz tworzą seriale. Ja mam nadzieję, że jednak doczekamy jakiegoś pańskiego serialu na antenie jakiejś stacji telewizyjnej. Ale jeśli państwo chcą zobaczyć tekst Krzysztofa Jaroszyńskiego, to jest taka szansa przecież, żeby pójść do Teatru Kwadrat. Pewnie ten spektakl, czyli Roma i Julian, też będzie gdzieś pokazywany poza Warszawą, prędzej czy później. Tak, bo no tak, będzie bo jeździł, jest... ja zapraszam właściwie w całej Polsce od razu. Proszę bardzo. Szanowni państwo, śmieszna polska komedia. Ja bardzo zachęcam, a my się już niestety musimy powoli żegnać. Razem ze mną dzisiejszy program prowadził redaktor Mariusz Cieślik, a naszym gościem był Krzysztof Jaroszyński. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. A przed nami jeszcze piosenka z magazynu 60 minut na godzinę pod tym samym tytułem w wykonaniu Jana Kaczmarka i Marka Motasa. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom Michałowi Jakubikowi i Dariuszowi Pierogowi. Piją zegary, sekundy.